لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں، یعنی پھر اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. ہاں پھر کبھی ضرورت پڑے مجبوری کے دور پہ یا کبھی کرنی پڑے تو کیسی ہوگی، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ڈرتے ڈرتے بچتے بچاتے ان سے تعلق رکھو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ ساری بڑائی کا مالک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، اور یہاں بتا دیا کہ اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر کیا تم کسی ایسے سے دوستی کرو گے کہ جو اسی رب کو نہیں مانتے؟ کیا یہ بات انصاف کی لگتی ہے کہ اس رب کو چھوڑ کے کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی کر لی جائے کہ جو اس رب کو ہی نہیں مانتا؟ کیونکہ آپ دیکھیے، یہ انسان کی فطرت ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی محبت ہونے لگتی ہے. ماں سے محبت ہے تو اس کے بچے سے بھی ہوگی. کیوں آپ کو اپنی بہنوں کے بچے اچھے لگتے ہیں، کیسے بھی ہوں؟ کیوں؟ بہن سے محبت ہے. اسی طرح جب اللہ کے مالک الملک ہونے کا یقین آ جاتا ہے تو پھر سوچ بدلنے لگتی ہے. بات اگر ہم لٹرلی دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی سخت بات لگتی ہے کہ مومن کافروں سے دوستی نہ کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے، بات ہی نہ کریں؟ کیا ان سے سلام بھی نہ کریں؟ نہیں. یہاں میں آپ کے سامنے انسانی تعلقات کی کچھ قسمیں رکھنا چاہوں گی، کچھ درجے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ لیں گے کانسیپٹ کلیئر ہوگا، کیونکہ یہ ٹاپک آگے آنا ہے. میں آگے بھی جا کے بات کر سکتی تھی لیکن مجھے ڈر لگا اس بات کا کہ جو لوگ شروع سے ابھی تک یہاں پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں تو کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. تو بہتر ہے کہ اشارتاً یہاں بات کرتے ہیں، تفصیلات پھر آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں یہ موضوع 2-3 بار آئے گا اور پھر ہم اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے. یہاں جو آ رہا ہے نا، اوپر والی آیت کے ناطے سے دیکھ لیں تو یہاں کیا ہے، ان سے عزت نہ مانگو، عزت رب کے پاس ہے. تم عزت کی تلاش میں ان کے پیچھے بھاگتے ہو، تو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری رب کی ہے. باقی رہ گئے تعلقات، تو تعلقات کے عموماً 4 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ معاملات کا. میں آپ کو لیسٹ سے شروع کروں گی کہ سب سے ہلکا درجہ کسی سے کیا آتا ہے؟ معاملات کا. کسی سے معاملہ ہو گیا، تجارت کا معاملہ ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، کسی سے آپ نے چلتے چلتے راستہ پوچھا اور چلا گیا، معاملہ ختم، بات ختم. نہ کبھی کسی کو پہلے دیکھا تھا، نہ آپ شاید دیکھیں گے. اس میں ورکنگ ساتھ ہو سکتی ہے جیسے، یا بزنس ریلیشن شپ ہے. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے، یہ ہر انسان سے جائز ہے. انسانیت کی بنیاد پہ کسی بھی انسان کے ساتھ معاملات کیے جا سکتے ہیں. آپ کسی سے کچھ لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، یعنی نیکی اور عدل کا سلوک مسلمان اور غیر مسلمان سب کے ساتھ ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ مدارات. خاطر مدارت کا لفظ اوپر اردو میں بولتے ہیں نا. مدارات کیا ہوتا ہے؟ جیسے ظاہری اخلاق، خوش خلقی، کسی کو دیکھ کے اسمائل دینا، دوستانہ تعلق رکھنا. کوئی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، اس کو دیکھا، سلام کر دیا، ہائے کر دی. یہ اجنبی سے بھی ہوتا ہے، اپنوں سے بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے. یہ بھی انسانیت کی بنیاد پہ ہر ایک سے کیا جائے گا. آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کے نیبر میں ہے، کوئی سامنا ہوا، اس نے ہائے کہا، آپ نے بھی ہائے کہہ دیا، کوئی حرج نہیں. آپ کے کولیگس، آپ کے ساتھ پڑھنے والے، ملنے والے، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان سے ملنا نہیں، ان سے بات نہیں کرنی. پھر اس کے بعد ایک تیسرا، اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے مواسات کا، ہمدردی کا، خیر خواہی، بھلا چاہنا، ویل وشر. یہ بھی سب کے ساتھ جائز ہے. اور کسی کے لیے سب سے اچھی وش آپ کے دل میں کیا ہو سکتی ہے؟ کہ وہ رب کا بن جائے. تو اس صورت میں بھی دیکھیں تو نان مسلم کے ساتھ تو یہ تعلق بہت ہونا چاہیے, ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا غم ہونا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. غم پیدا کرنا ہے دل میں, کس طرح ان کو بچانا ہے, یہ خوبصورت چہرے, یہ خوبصورت رنگت کیا آگ میں جائے گی؟ کیا یہ معصوم بچے اللہ کے دشمن بن جائیں گے بڑے ہو کے؟ نہیں, ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ان لوگوں تک پیغام پہنچے, ان لوگوں سے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ معاملات کے ساتھ ملیں, لیکن صورت دل میں یہی ہو کہ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے. کسی غیر مسلم سے ان تین بنیادوں پہ دوستی ہو سکتی ہے, لیکن اندر رضا کیا ہو کہ میرے حسن اخلاق سے, میرے اچھے طریقوں سے یہ دین کی طرف آ جائے, اس کو میرا اسلام اچھا لگے, یا اسلام کے چہرے پہ لگی ہوئی کچھ کالس اگر لوگوں نے لگا دی تو وہ اتر جائے, کچھ پروپیگنڈا جس کا یہ شکار ہو چکے اس سے یہ صاف ہو جائے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک چوتھا درجہ ہوتا ہے جس کو موالات کہتے ہیں, ولایت کا تعلق, دلی دوستی کا تعلق, گہری دوستی, قلبی مودت, گہرا تعلق. کسی انسان کا کسی انسان سے یہ اعلیٰ ترین تعلق ہوتا ہے, یعنی ایسا تعلق کہ جب غیر مسلموں کے ساتھ دوستی مسلمانوں کے مفاد کی قیمت پر ہو تو ایسی دوستی ناجائز ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی دلی راز نہیں دینا, تمہارا دل نہ ملے ان سے, تم ان کے کلچر میں رنگ نہ جاؤ, تم ملو, تم اس بات پہ ملو کہ اللہ میں تیرے لیے جا رہی ہوں, مجھے اس طور طریقے سے نفرت ہے, مجھے وہ رہن سہن پسند نہیں, لیکن میں اس لیے ملتی ہوں کہ میرا اچھا طور طریقہ دے کے ان کے دل میں اسلام کی محبت آ جائے. ادروائز دلی تعلقات کے جس میں پھر کلچر ہی ڈفرینٹ ہونے لگے, یعنی اسیمیلیٹ ہو گئے, اتنا مل گئے کہ ان کے نظریات کو قبول کر لیا. ہاں, کسی ایسے درجے پہ کسی کافر سے دوستی کرنا کہ جس کے نتیجے میں اسلام کو نقصان ہو, کسی ملک کے لیے سی آئی ڈی کرنا, کسی کے راز دوسرے کو دینا, کسی مسجد میں جا کے وہاں کی باتیں دوسروں کو بتانا, یہ ہے منع. اور یہاں ایسی ہی دوستیوں سے منع کیا گیا, لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء. اولیاء ولی کا لفظ عربی میں بہت معنوں میں آتا ہے, انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو مختلف معنی آپ پہ کھلیں گے. ولایت کا تعلق جائز نہیں, اسی کو بتانا بھی کہیں گے, آگے آئے گا. بطن, گہری دوست, یعنی جس میں ہمراز ہونے کا معنی آتا ہے. ہاں, فلیس من اللہ, یعنی ومن یفعل ذلک, اگر کسی نے ایسا کیا, یعنی جس کے منہ پہ یہ جملے آ گئے نا کہ آج کے مسلمان سے تو کافر اچھا, تو یاد رکھیں کہ فلیس من اللہ فی شیئن, پھر اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کوئی نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے. کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے, حالات ایسے ہو سکتے ہیں جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ ہوئے تھے. ایک دفعہ دشمنوں نے قید کر لیا, پکڑ لیا. یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان چھپتے چھپاتے زندگی بسر کر رہے تھے. اب جان کے لالے پڑے تو انہوں نے کچھ ایسی بات ان سے کہی کہ جب تک یہ جملہ نہیں بولو گے تب تک ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ جملہ بول دیا. کافروں نے خوب مارا پیٹا, اللہ کے بارے میں کچھ لفظ کہے, واپس وہاں سے گھر نہیں گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ساری بات بتا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجھے مجبور کیا گیا. آپ نے کہا تمہارا دل کیا کہتا ہے, کیا دل کو ایمان پر مطمئن پاتے ہو؟ کہا ہاں. تو فرمایا کہ پھر حرج نہیں, آئندہ ایسی حالت ہو تو پھر بھی تم یہی کہنا. یہ ہے الا ان تتقوا منہم تقات. تقوی کا تقاضا تو کچھ اور ہی تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ تھا, کہ انہوں نے کہا بھی مانے کہ چھپا لو, نہیں مانے, لیکن رخصت موجود تھی, کسی نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. لیکن کچھ بھی کرتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ ویحذرکم اللہ نفسا. اس آیت کو یہاں بھی اور دو دفعہ آیت اس رکوع میں آئی, ان دونوں کو ہائی لائٹ کر لیں, آخری آیت حصے میں بھی آ رہی ہے, اس کو بھی لکھ لیجئے, بالکل اسی ٹیکس میں خوشخطی سے لکھیے اور نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھیے, اور اس کو بھی پھر اپنے مرر پہ چاہے لگا لے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے کہا تھا، اے عمر اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو آپ کے اوپر اتنی خشیت طاری ہوئی کہ زمین کے ساتھ اپنا گال چپکا دیا، عاجزی کے ساتھ مٹی میں مل گئے۔ ہم اس بات کو سن کے کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے دل نہیں کھلتے، ہمارے دل نہیں پھٹتے، اللہ تمہیں ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آنا تو ربی کی طرف ہے نا، کتنے دن اپنی من مانیاں کرو گے؟ اور جس کو وہ بات یاد ہوگی پھر وہ بندہ رب کی طرف پلٹ ہی آئے گا۔ وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے اور تم ظاہر کرو، جانتا ہے اس کو اللہ۔ کس دل سے دوستیاں کرتے ہو، کس دل سے معاملے کرتے ہو، تم بتاؤ نہ بتاؤ، تم جتنے مرضی عذر بنا لو، یہ اس وجہ سے اور یہ اس وجہ سے، اور میں اس لیے ہوں کہ اسلام کی طرف آئیں، لیکن دل میں تمہارے ان کی رعونت ہے کہ نہیں، یہ رب جانتا ہے۔ ان کو دیکھ کے تم اپنا حال حلیہ کیوں بدلنے لگتے ہو کہ مجھے کوئی بیکورڈ نہ کہے، مجھے کوئی آکورڈ نہ سمجھے، تو پھر اللہ کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں کہ ملاقات کرنے میں، ملنے میں، کھانے پینے میں اگر کہیں بھی کوئی حرام نہیں تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ان لوگوں کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا، چلنا، پھرنا سب دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اسلام نہیں دکھے گا نا، تو ہم ان کو کس اسلام کی دعوت دیں گے؟ تو اپنے وجود کو قائم رکھتے ہوئے، اپنی آئیڈینٹیٹی کو قائم رکھتے ہوئے ملتے رہو، کوئی حرج نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہارے ہاتھوں سے کسی ایک شخص کو ہدایت کی طرف لے آئے، تمہارے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ بات ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کتنے سالوں سے رہتے ہیں نا نان مسلمس کے بیچ میں، آج تک کتنے لوگوں کو ہم نے مسلمان کیا؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، چلیں جتنے سال ہو گئے آپ کو لکھیے ذرا اپنے پاس، اتنے سالوں میں کیا ہر سال 365 ڈیز میں سے ایک دن، ایک ہر سال ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی اور اس کو اسلام کی طرف بلایا؟ ٹھیک ہے ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہماری کوششیں کیا اس قابل ہیں کہ کل رب کو بتا سکیں کہ اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی، آگے دل تیرے ہاتھ میں؟ اگر کوششیں نہیں ہیں نا، پھر فکر کی بات ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب دیکھیے کہ انسان عموماً دوستیاں کیوں کرتا ہے، تعلقات کیوں بڑھاتا ہے؟ دنیا کو لینے کے لیے، دنیا مل جاتی ہے لیکن بعض دفعہ ایمان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، ایسی دوستیاں کر لیتا ہے جس سے دین پہ نقص آنے لگتا ہے۔ خاطب بن ابی بلتا نے بھی ایک ایسی ہی کوشش کی تھی جس کا ذکر انشاءاللہ سورہ ممتحنہ میں پڑھیں گے جا کے۔ تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ عدل اور انصاف سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام کو ختم کر کے، اسلام کو بیچ کے اس قیمت پہ دوستی نہ کرو، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی اسلام کو برا نہ کہو، اپنے ہی مسلمانوں کی بڑائیاں نہ کرو۔ اور وہ شخص کر ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رب کی بڑائی ہو جائے، پھر ایسا ہی شخص اللہ کے پاس جب جائے گا تو اپنے آپ کو اس طرح سامنے پائے گا، جو کرتا تھا وہ دنیا میں وہ اس کے سامنے نظر آئے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر نفس پائے گا جو اس نے عمل کیا خیر کے ساتھ، حاضر پائے گا، نیکیاں وہاں مجسم کر کے دکھا دی جائیں گی، اور یہ تو موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ایک شخص قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، حساب کتاب اور سارے معاملات نبٹتے ہیں، تو اس کی قبر میں ایک بڑا خوبصورت انسان آتا ہے، اس کو پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھا، میں یہاں بھی ساتھ رہوں گا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہاری تنہائی کو دور کروں۔ وہ کہے گا میں تو تجھے نہیں پہچانتا، تو کہاں سے آ گیا؟ پھر وہ کہے گا میں تمہاری نیکیاں ہوں۔ मैं तुम्हारी इबादत, तुम्हारे मामला, तुम्हारा सदका खैरात, दुनिया में मैं तुम्हारे कंधों पर सवार था तुम्हारे आमाल की सूरत में। अब अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। वो शख्स इतना खुश होगा उसको देख के। ये है मिन खैरे मुहदरा। इसी तरह मैदान महशर में बहुत सारी नेकियाँ इंसान को शक्ल में दिखेंगी। बाज़ रिवायत में तो नमाज आएगी, सूरतें आएंगी, उनके होंठ होंगे, इसी तरह सदका आएगा। तो ये सारी चीज़ें इंसान को शक्ल बना के दिखा दी जाएंगी। लेकिन इसके बरक्स दूसरा मामला भी होगा, वह मामिलत मिन सुइन, और जो बुरा मामला किया होगा वो भी देख लेगा। वो कैसे? जब एक बुरा शख्स कब्र में जाता है तो उसके साथ जो हिसाब किताब की सख्तियाँ होती हैं, उसके साथ ही उसकी कब्र में एक बड़ा करी शक्ल किरदार आ जाता है, जिसको देख के और वहशत हो और खौफ आए। वो भी यही बात कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं दुनिया में भी साथ था। पूछा जाएगा कौन, तो कहेगा कि मैं तुम्हारी बुरे अमल हूँ, मैं तुम्हारे बुरे अमल हूँ, दुनिया में भी तुम्हारे साथ था, यहाँ भी साथ रहूँगा, अल्लाह ने मुझे तुम पे मुसल्लत कर दिया। वो शख्स कहेगा मैं तो पहले ही अपने अजाबों से परेशान हूँ, तू तो चला जा। लेकिन नहीं, यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा वह मामिलत मिन सुइन। फिर उस वक्त इंसान का दिल चाहेगा कि तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बईदा। काश उसके और उसके गुनाह के दरमियान मुद्दतों की दूरी हो। लफ्ज़ अमद से भी बात समझ आती थी, लेकिन बईदन मिला दिया। अमदन कहते हैं महदूद मुद्दत को, और अबदन कहते हैं हमेशा की मुद्दत, बहुत लंबी मुद्दत। यहाँ जो बईना हा है ना, पहला हा मुअन्नस का आप देख रहे हैं ज़मीर, ये नफ्स के लिए, यानी उस शख्स मरने वाले के दरमियान, और दूसरा बईना हु, ये हु गुनाह के लिए, सू के लिए, मुज़क्कर आई है। यानी इंसान चाहेगा कि मेरे और मेरे गुनाह के बीच में बहुत दूरी हो जाए। आप देखिए कि दुनिया में अपने गुनाहों को सीने से लगा के फिरते हैं। कोई कहता है ना छोड़ दो गुनाह, तो ऐसे लगता है कि ये तो मौलवी साहब है, ये तो हम बड़े, इनको नासिख बनने का शौक़ है, और बड़ी नसीहतें करते हैं। लेकिन वहाँ क्या चाहेंगे कि मेरे गुनाह मुझसे बड़ी दूर चले जाएं। बहुत सारे ऐसे मामलात कुरान पाक में आएंगे कि जो इंसान क़यामत के दिन अपने गुनाहों को देख के चाहेगा, उसी में से ये एक मामला है। आगे जाके एक जगह और आएगा कि इंसान चाहेगा लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ध, सूरह निसा में आती है ये आयत, काश ज़मीन हम फटे और हम उसमें चले जाएं, यानी हम ज़मीन के बराबर हो जाएं। आज भी कहते हैं ना, जब बड़ी ही रुसवाई होती है तो कहते हैं हाय काश ज़मीन फटे और मैं उसके अंदर चली जाऊं। वहां गुनाहों को देख के यही ख्वाहिश करेंगे। ज़रा सोचिए, लिखिए ज़रा अपने कुछ सू और अपने गुनाहों की कोई लिस्ट बनाइए। कोई कहे ज़रा इनसे जान छुड़ा लो, तो कहता है नहीं, दिल से गुनाह, वो अगले गुनाह करने छोड़ भी देना तो पिछले गुनाहों को दिल में सजाए रखते हैं, वो यादें, वो स्वीट मेमोरीज़ दिल में कहीं ना कहीं छुपी होती हैं। कल क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह इन चीज़ों को फेंक, दूर कर मुझसे, मेरी जान छूट जाए, मैं इनके साथ ही ना चला जाऊँ। क्या हाल होगा? कभी आपने देखा है, मैं इस जब आयत को पढ़ती हूँ ना तो मुझे क्या याद आता है। आप देखिए कि कभी आप कंप्यूटर पे होते हैं ना, तो कोई एक ऐसी आपके सामने वेबसाइट आ जाती है कि आप उसको बंद करते हैं ना वो और खुलती जाती है, अब बंद करते हैं ना वो और खुलती जाती है, अब जान छुड़ाना चाहते हैं वो जान नहीं छुटती। इसी तरह बाज़ गुनाह चिपक जाने वाले होंगे। अल्लाह के नबी सल्लम पे दिल की मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ने को दिल चाहता है कि जिन्होंने इतनी प्यारी दुआएं सिखा दी, कि जो दुनिया में गुनाहों को हम अपने आप से दूर करने के लिए मांग सकते हैं, ऐसी दुआएं कि जो मांगें ताकि दुनिया में गुनाह हमसे दूर हो जाए। क्योंकि गुनाह की एक एडिक्शन होती है, ये दिल को लगे होते हैं, चिपके होते हैं। वो शरीबू फी खुलू बिहमुल इजल, बछड़े गुनाहों के दिलों में पलते रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। और आपने क्या दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बा अत्त बैन अल मशरिक वल मगरिब। ए अल्लाह, دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، جیسے دوری پیدا فرمائی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ نماز شروع کرنے کی دعاؤں میں بالکل ابتدائی دعا ہے، انشاءاللہ آپ جب اپنی یہ بک شروع کریں گے دعاؤں کی تو آپ کو بھی یاد کروائیں گے، لیکن اس وقت اپنے شعور کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنے ہر گناہ پہ ایک نگاہ ضرور ڈالیے گا، کیا میں اس گناہ کو کل اپنے سے دور کرنا چاہوں گی تو آج ہی کیوں نہ کر دوں۔ پھر کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، وہ رب تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اتنا بھی کافی تھا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ ڈراتا ہے، لیکن کس سے؟ نفسا، اپنے نفس سے۔ اللہ پتہ نہیں ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں، اندر کی بڑائی جو ہوتی ہے نا، اپنی ذات کی بڑائی کا خیال، یہ اللہ کی بات غور سے سننے بھی نہیں دیتا، بار بار دل کہتا ہے ارے چھوڑو یہ کیا بات ہے، اتنی تو بات نہیں، اتنی تو بات نہیں۔ اور ساتھ ہی جب بندہ ڈر جاتا ہے تو رب کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ جو ڈر جاتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت باتیں سکھا دی نا ہمیں اس رکوع میں، عمل کی ایک ایک بات جمع کریں تو میرا حال ہے کہ کئی صفحے جمع ہو جائیں، جو ان میں ایک ایک آیت میں سے اتنی باتیں عمل کی نکلیں۔ اپنی دوستیوں کے رخ ٹھیک کر لو، اللہ سے دوستی، اللہ کے بندوں سے دوستی، اور ان کاموں سے دوستی جن کو رب پسند کرے۔ اللہم انی اسلک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میں آپ سے محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرے، اور ان عملوں کی محبت جو تیری محبت کے قریب کر دیں۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے نا، اس رکوع میں اللہ کی بات بھی ہوئی اور اللہ والوں کی بات بھی ہوئی، تو انشاءاللہ جب دوستیوں کے رخ بدلیں گے تو بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہر بات پہ بہت مختلف اینگل سے بات کی جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ واقعی تھوڑا سمجھ کے زیادہ لینے والے لوگ ہیں۔ جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا بات، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت دے دے اور اپنا سچا خوف دے دے، خوش فہمیوں کے پردے جو ہماری آنکھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا رب چاہتا ہے، جس کو دیکھ کے واقعی رب راضی ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ یہاں جو طولی جو لیلی فی النہار کی بات تھی نا، اور ابھی یہاں مومن اور کافر کی دوستی کی بات آئی، ان میں بھی ایک ربط ہے، اور وہ کیا کہ جیسے رات اور دن کا ملاپ ناممکن ہے، ویسے مومن اور کافر کا ملاپ بھی ناممکن ہے، پھر آپس میں یہ نہیں مل سکتے، یہ دو ایجز ہیں، دو کنارے ہیں۔ جس کے دل میں جتنا اللہ کی محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ پھر وہ اللہ کی بات کو سنے گا اور اس کو مانے گا۔